ولا نذير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحاد سات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنات به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. گرچه موضوع سخن امروز هم دنباله مطالب و عرائضی هست که در جلسه هفته قبل در این مجلس و محفل نورانی خدمت شما مطرح کنگ بودن، و به همین مناسبت علاوه بر آیاتی که آج جمعه تها در مطلع سخن آغاز کلام تلاوت کنک بودند، همین موضوع مطابق دو مورد از آیات قرآن کریم تلاوت کنک بود ولی پیشا پیش شروع بیان مقصود و مورد نظر به مناسبت هفته جهاد سازندگی جهادی که واقعا در بعد وقت حقا و انصافا یک نوع جهادی به عنوان گرامی داشتی هفته و ایام جا دارید که من از تلاشهای بی‌دریغ و زحمتهای مخلصانه و بی شائبه کلیه جهادگران در میهن عزیز اسلامی بخصوص جهادگرانی که در این منطقه دور افتاده در فصل سرمایی که برابر با فصل گرمای بعضی از مناطق این کشورند تا چه برسی در فصول گرمای سوزان شب و روز همت و تلاشش در محرومیت زدایی این منطقه و واقعا این عزیزانی تلاش و همت پیگیر و متوالی چهره این منطقه ها با یک وضعیت بسیار ارزنده و ویژه متحول و متغیر کده که بدون اغراق و مبالغه انسان توانی بگوشید که وضعیت بعضی از روستاهای امروزی ما به مراتب بهتر از وضعیت شهر چابهار در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. بیشی رهین و مرهون ای عزیزان جهادگر و سنگرسازان بی سنگر که در ای راه روگا و تلاشگری در ای جهتا و خدمت به مردم ها در مسئله راهسازی و جاده سازی و برق رسانی و آب انبار سازی و حتی بهداشت و درمان و تمام موارد نیازی که دیگه ارگانان نتوانتا به دلائل یا نلوچ تگش که او در رسیدگی بکنند و برسند، ای عزیزان وقتی که نیاز دیتا در هر بود از نیازهای جامعه و محیط و محدوده در دور افتاده ترین مناطق کمر همتش بسته و تلاشش کتا جا دارید که من در محضر شما به مناسبت ای ایام از ای عزیزان تقدیر و تشکر داشته بود و همچین از عزیزان برادران زحمتکش در بهداشت و درمان که برای ریشه کن کردن فلج اطفال چه مروچی آینی فعالیت شروع ده، از همه شما عزیزان استدعای بید که با این دوستان همکاری بکنید که این عمل آیانی نفعی به شما برگردید با یک یا چند قطره‌ای که به حلقوم و گلوی کودک شما فرو رو به وسیله عزیزان که دم در شما حضور پیدا کنند، شما فرزند دلبند سلامت و صحت شاد تا زندگی هستند بیمه اید. امیدواری که انشاءالله همکاری شما در این زمینه طوری ببید که جای گلهی برای عزیزان باقی ممانید. هفته گذشته مسئول محترم بهداشت محیط به مناسبت روز یا هفته بهداشت جهانی مطالب ارزندهی بعد از نماز جمعه عنوانی فرمایید و بعضی گلایه هایی از عدم همکاری بعضی مردم، بعضی شهروندان، بعضی ماشین سواران، بعضی موتور سواران، بعضی اشخاصی که با مهار نکردن فاضل آب و تی محل سکونت موجبات اذیت و آزار و عدم رعایت بهداشت و عدم توجه به سلامت محیط و مردمی که در محیط زندگی کنند اظهار کنند و برای توجه به این نکات تاکید کنگی قابل تقدیر و تشکرند. ولی بسیار مناسبت در این موقعیت ای عزیزا نسبت به بهداشت محیط وضعیت اسفباری که سوگ و ماتم داره که لایقند و باید به صراحت و شک ببی که صرفا توسط مسئولین منطقه آزاد چابهار بخصوص برای شهر چابهار ایجاد کنک بودتک و الان هم برطرف نبوده، ادا به صراحت باید تذکری بداتی. در هر صورت امیدواری که انشاءالله یک اقدام هایی در جریان هست که خداوند متعال توفیق بدند مسئولین دلسوزا که این مشکلات بسیار تهدید کننده و خطرناکا که هم از جهت سلامت جسمی و هم از جهت سلامت روحی و معنوی و اخلاقی این شهرش مورد تهدید قرار داده، موفق بکنند که انشاءالله این مشکلات مهار بکنند و برطرف بکنند. بلوچستان مردم ها زمانی که به قول معروف زمانی که مردم به علت گرسنگی یا به علت مقتضای محیط جو و عرف و آداب فصل بهارگاه ها به دشت و بیابان رفتند و چه جنگل و بیابان کاهوکان به تعبیر ما شما استفادهش و وارتش که بعضی آن زمانه خبرنگار و چه دیگه شهرستان ها یا یوکاش یه تعبیر کد که مردم حتی در کتاب هایی که بازرس های آموزش پرورش زمان های گذشته نوشته میشه به ما گزارشی هست در تهران که در بلوچستان دانش آموزان وقتی که نمروچ تعطیل بی برای چرا به بیابان روند، به چراگاه روند تو الفزاران تا روند برای چرا یا او دا چرند که نویسنده این کتاب ماموریتم به بلوچستان کتاب نامه میشه که من شیعه اینن بودی چشما مشاهده کده حالا فقر باعث بوده یا تنوع فصلی باعث بوده یا وقتی که ملخ یهتی منطقه تا زمستانانی وقتا میمول که اصطلاح بشش مدگش که گوشتی مدگا گرشان کنیم یعنی ملخ یهت بیابانی درختانی سرا کنرانی سرا وابد درخت برگ و شاخ جهنه یهتن گره چرا مزنیم چادرش کیسه شداش لوتینو ایشتکان دادی لطجت کلن ریت ما چادران تا تا دوشیه شپ ساعت دوازده که من از بعضی مسیر ای شهر من گذری هست ساعت دوازده نیم حدودا نزدیک به ساعت یک از منطقه آزاد بدم با غیر محور شهر تمام اطراف ای خیابانان کسی مشاهده بکتیم گوشه مدهی پیما انسان گرشان ریتا پیادروانی سرا انسان چون ملخ پیما مور و ملخ ریتا گند و کسی که به فکر ایشیه که فاضل آب یک منزله که ظرفی شده نباید به کوچه و خیابان بیاد آخر این فکر نیک این همه ده ها و صد ها انسانی که در پیاده رو وفته گند ایشان ادرار کجا سرازیری بید ایشان مدفوع کجا رود و ایشان وقتی منطقه آزادی جور کنک بوده برای اگر رفاه مردمیت مسئول منطقه آزاد معاونت مسئولیت و مدیریت منطقه آزاد باید موظف کنک ببند باید بیان فیلم برداران از این وضعیت فیلم برداری بکنند یه شهره و از این میلیون ها درآمد روزانه ای که خود منطقه آزاد از جان این مردم از شیره این مردم دارید توان با هزینه کردن درآمد یک هفته بهترین امکانات و بهترین رفاهیات آب آشامیدن نه بلکه حمام برای استحمام در این هوای گرم و دستشویی برای این مردم و مراجعین منطقه آزاد در یک نقطه نزدیک منطقه آزاد که شهر این همه آشفتگی ها نداشته مبید و این بندگان خدا هم که بخاطر لقمه نانا با زن و بچه و طفل قنداقی یا یعنی ادوگا سر آفتاب و گرما و حرارت 40 درجه و یا کمتر یا پایینتر و یرک ریزان مبند تو جندش تلف مبی لاغل آب خوردنی با داشته ببند یک سلهی حد اقل یک سایبانی جور کنه ببی کشن زیر آسایا یه جا متمرکز ببند که ایشی فواهد وقتی من بیان بکنو بجایشی که من مامورین محترم امر معروف و نهی منکر مبارزه با منکرات مامورین امنیتی و انتظامی مامورین اطلاعاتی چقدر نیرو باید شنگ بکنند باید بسیج بکنند که این نیرویان شاید در حفظ امنیت نقطه های استراتژی و مهمتر دیگری و جلوگیری از ناامنی ها و مسائل بسیار مهمتر دیگری نیاز است که او را باید بسیج کنند و رهدی کنند این نیرو می ادام مصروفند و مشغولند که مبادا منکر و فحشا و فساد و خلاف مسئله خلاف اخلاقیات خلاف شؤون اسلامی در این شهر با این وضعیت به هم ریخته رخ مدند گورستان شهر که صدها مسلمان با ایمان از فرق تسنن و تشیع تعدادی از شهدای گلگون کفن زمان جنگ و بعد از جنگ در این گورستان مدفونند مگ کسی رفت یک روشی ایشیا نگاه بکن بچاری که چه وضعیت فجیعی داری ما برای یک دو جنازه تشییع رفتیم یک دو سه ماه پیش که هوا کمی سر در شپا چرتیم قبران سرا آتش روشن در اسلام انسان زنده همان طور که در حال حیات احترام داری ارزش داری محترمند معززند همه طور بعد از مردن آیه وجود قابل احترام است. به همین دلیل انسان مثل حیوان بعد از مرگ نبرند یک گوشه یک کندی در یک جای کندی تو کی دور ندهند با یک تشریفات بسیار محترمانه آیه تشییع جنازه بید غسل دیگ بید کفن کنگ بید معطر کنگ بید نماز یا دعای مغفرت جنازه برای ادا کنگ بید و با یک روش ویژه اسلام برای دفن کنگا که حتی آیه قبر گوشگ بی کد و کل و در گوشگ نبی بعد با یک نوع خاصی او که انسان دفن کنه بی آیه ساختمان بعد از مرگ نوعیت هم ممتاز زین طریق تسره باید کوچک بید به نام قبر رو الکنگ ببید لحد کنگ بی کجور کنگ ببی با تشریفات خاصی که خاک آیه سر مرچی دفن کنگ ببی دپک کنگ ببی باردیگ ببی و آموهیت محترمین و زمین قبرستان وقتی که مسلمین انتخاب بکنند یا دولتی واگذار که فرق نکن وقتی که مسلمین یک نقطه از شهرها انتخاب که به عنوان گورستان از نظر فقه ما از نظر شرع ما آن نقطه جزو زمین ها اراضی موقوفین که احد حق تصرف ذاتی در زمین نداد نباید روی قبر میت راه بر وحتا می فقهای نویسن که اگر در گورستان دوتا راه موجودن که یک راه راه قدیمی یک راه جدیدی باید مردم از راه قدیم برو چون قدیمیگا که مردگش دفن کتگر آیا تشخیص داتا که ایجا کم پی راه که ماره وگی ایده قبر نیسته اما دش راه کتگر چه بسا که ای جدیدی راه تا مردم ها بعضی قبرانی آثار گار بودتگر مردم ها روی همه قبران راه درگیتو که آیز را راه رو بند جدیدی راه همه روی قبرستان قدیمی راه بود که مبادا پا روی قبر مردگی قبر ایر ببین روادن تا ادک آن مردمی که مردگی قبر سر نندید روی قبر نندگ ممنوعه کسی که روی قبر مرده ای نندی از ایشی که روی قبر بنندی بهتر ایشی که روی آتش پاره بنندید روی اشکره بنندید روی جر بنندید روی اخگره آتش اگه بنندی آیی واسه برای آیی شایسته ترین از ایشی که مردگی قبر سر نندید و حتی بدون ضرورت آتش روشنگلل و آتش برک در قبرستان از دیدگاه فقه ما ممنوعه برای شکیشی یک نوع فعال بده برای مردگان که گویا آیان فعال بده یک تفاعل بده که مردم آتش در قبرستان ببا برای مردگان چرا که مردگان مردم دعای کن که خدا آیا قرین و رحمت و بهش قرار بده نه اینکه به آتش نزدیک ببی نه اینکه به جهنم نزدیک ببی ولی مادی متاسفانه که آتش روی قبران روشن لجنزار مدفوع انسان ها افرادی که چادر شبتی لوب کتا همی درختان خاردار داره انشتگن چنان به قدری به وفورت که ما با سرانگشتان رفتیم که جای پادمه کفشمه آلودمه بند باید به این مثال رسیدگی ببی وقتی که معذرت رو چون یکی به سن بلوغ نرسته بالغ نهن آیا جن بده یا جنین یا بالغ نه شوهر بده جز بازی و بچه بازی آچه استفاده ای چه ای زندگی ازدواجی اکتنه که وقتی که من شهرتهای امکانات جذب ای مردم و ای افراد فراهم نبوده صرفا برای وضعیت تجارت و درآمد پولی بالا برگا و با جان و آبرو و حیثیت یک شهری و هزاران مردم بازی کنگ شکار درست نه وجدان و شکار خلاف ایشی امیدواری که انشاءالله با همت شما مردم با همکاری شما مردم و با مسئولین موفق ببینید انشاءالله که این اوضاع و احوال نابسامان سر صورت پیدا بکنند و زنده و مردگی افراد چه بومی و محلی و سکان این شهره چه آیانی که برای این ضرورت وارد بند تو این شهر دایی آیند آیانی آبرو و آنی حسیت آنی شونات انسانی همه طوری که شایسته این باید حفاظت و تا وقتی که این وضع رو به رحمه بی هیچ وقتی ما نتوانی دم از ایشی بزنی که ما واقعا دنبال اصلاح بهداشت محیطیم دین مبین اسلام سراسر یک بود بسیار مهمیه بهداشتیم اگر دنیا یه غیر اسلامی دنیایی که به اسلام معتقد نه بعضی مسائل بهداشتی یا درمانی یا به عنوان وظیفه انسانی یا ضرورت زمان و طبیعت تشخیص دن تو آیا را اعمال کند و آنها اجبار کند یا آیا را سر عمل کند خوشبختانه دین مبین اسلام کلیه موارد بهداشتی جزء عبادات و مسائل تکلیفی تکالیف شرعی و تعبدی قرار داده. این وضوع و غسلی که و تی حالات وقتا فرزند یا مستحبند ایشان چی هند؟ جز مسائل بهداشت نشان. غسل در اسلام وقتی که حالت جنابت پیشی فرض هند، در حالت بی وضوعی وقتی انسان وقت نماز یه لوٹی نماز و بشتی وضوع فرض هند، در غیر این حالات درجه استحباب داری. روز جمعه چرا غسل درجه سنت مؤکده یا حد اقل استحباب داریم؟ رسول مکرم اسلام علیه السلام روز جمعه وارد مسجد شریف و مدینه منوره، مسجد تا زمان وضعیت بسیار ساده ای داشتی، اطرافی کتوکتن، سنگچینتن، دیوار خشت و خشت خام و گلتن، ارتفاع سقف مسجد به اندازه ایت که سر مردم ملگی فتت، همچون جهلت سطفی و سقف مسجد، ستونهای مسجد منوکتن به اصطلاح بلوچی من شما، چوب جنگلی دارانی مچی کنتانی منوکتن و این منوکانی سرا دیگه مچی کنتو دار دیگه بوتگا و از خوردرخت خورمای لطان و پیشان پوشش دیگه بوتگا که اشعه آفتاب همی حتم بازی جا که درز پچه، حرارت آفتاب در آگرمای تابستان مدینه ایت، مسلمان اهل حرفه و اهل کارتن، کشاورزتن، زحمت کشتن، صحابه کرام یهتن با وضوع لباسهای خشن کلوفت، لباسهای نازکی زمان نهتن، لباسهای کلوفتتن، زحمت کشی لباستن، دست بافو دستوچین و محلی لباستن، با این حالتا کارو کسبش کتا نماز وقتی یا وضوعش که حاضر مسجد بودن، مسجد به نسبت تنگت با وضعیت تجمع مسلمین، ای ازدهام و ای وضعیت، ای حرارت آفتابی آیگ و ای بدنانی عرق ریز بود، با اسمو که آن حضرت اگروچی احساس فرمان یک نوع وشه بوی نسبی، یک تعفن نسبی از عرق ریز شدن جسمهای اطهر صحابه حاضرین مسجد، به مشام مبارک آن حضرت علیه السلام رسید، واجه بو احساس بو که بوی عرق، بوی هید، بوی چرک بدن تو ام با هید و عرق احساس بی. پیغمبر علیه السلام تأکیدن فرمایین که روز جمعه وقتی که مسجد آیید غسل بکنی حتما، و بعد از غسل وقتی بهترین لباس ها روز جمعه برای نماز جمعه بپوشید بیایید و از انواع اطریات و خوشبوجاتی که هستن وقتی بدن ها بپاشید و بمالید مسجد. و در حدیث ها تعبیر واجبی هتا غسل الجمعه حق واجب على كل مسلم، جمعه غسل یک حق واجبی بر هر مسلمان ها. که فقها وتی اجتهاد مطابق تحلیل های مختلف کده و پانگما حد اقل مقامی سنت هستن که جمعه روچه غسل کنه سنته، این بهداشت را دی ناکنامی چنگ مویهای اضافی بدن تراشق و گجگ، فهمی که منظور بینی چیه و سایر مواردی که اصلا اشان جز بهداشتند، اسلام و بهداشت فردی و اجتماعی آطوری که در اسلام مطرحین در هیچ دیانت و هیچ مکتبی تان نیست. پیغمبر اسلام علیه السلام ظرف ظروف بهداشت تعلیم دن، فرمانی شفا وقتی که وفسید و تی ظرفاناش شکون بکنید، دیم پچیر کنید، یا این دپانا بپوشید، درانش بپوشید، شما منزلانی تا شیاطین ها، مراد از شیاطین همین لوگان خانگی حیوانات هند، تدام هند، همین چرتان هند، همین سوسکان هند، موشان هند، مارمولکان هند، اشان یا شما ظرفات دهان جنگ خوراکی مان دپه بپوشید و نام خدای بگیرید که خدا تعالی نام که گرگ بی از ظرف سرا خدا تا صبح های سرا محافظ مقرر کن، شیطان هم آیه دست نجن. و اگر ظرف و تمام کتا خوراک از تمیز بشودی و دیم پیچیدی بکنید، آتش ها و دی منزلت ها شفا آزمان سادگی مردمان روشنایی هیزم روشنایی روشنش کد، یا فوق فوقی با چربی های حیوانات یا چیزهای دیگر، روغن هایی که در آن زمان مخدورت چراغ هایشان پتیلهیش روشن گود، آن حضرت تأکید فرمانی که وقتی که وفسه شما وقتی آتشا کاملا خاموش بکنی که مبادا شیاطینی که در خانه هستن این آتشا فراگیر نمکنن. گربگی یه برات پادی گونهت گو یک داریا آسری اخیر آتش پارا و اخیر و اشکره لوگی تو که منتشر کن تو تگرد بونگیری چه منزل آتش گیری به سلامت وجودی شما لطمه وارد کن. در حدیث سری موجوده که پشت بامه پشت سقفی که آئی شیرازه محفوظ رهه، شیرازه بلندی ندارید کسی بفسید و پرتگاه داشته بری آئی لیر بگیرید تو باز مردم بدخوابه وابطا لیت جنند وابطا تکانو برند لیت برند. فرماندی کسی ببین پشت بامی بفسی که پشت بام حفاظ نداری پرتگاه داری و لیر گبت کبت آئی خون حدره آئی خون و تیگردنیم خودکشی کتا چون این مسئله بهداشت تعلیمی و شمعی از این مسئله حقیر نوشته کتاب مقالت الاشراف که متاسفانه فعلا به علت تمام شدن چاپهای اولی در دست رسنه، اگر چاپ کو خیری مرد مسلمانی او دبانی که من بهداشت فردی و اجتماعی از دیدگاه اسلام یه مقدار مورد تحلیل قرار داد. ولی نباید تنها مردم عادی و شهروند عادی مخاطب ببند اشیه، کل افراد، هر کس مسئولیتی بیشترین مقامی بالاترین رتبه بالاترین از نظر اجتماعی آی مسئولیت بالاترین، هم مردم عادی از ادناترین فرد شهروند گرفته تا بالاترین مسئول شهر، هر کس به اندازه وقت هر که او بیدارتر پردردتر باید ببین، هر کسی که آی رتبه و شخصیت و مقام بالاتره آی احساس مسئولیت در کلیه مسائل نسبت به جامعه و اجتماع محیط زندگی محیط زیست باید بیشتر ببین. نه محیط زیست نباید تنها خلاصه ببین در جریمه کردن یک شکارچی که خلاف قوانین رو دید آهو شکار کن تیاری، اگر جهت سلامت جهت حفاظت جنگل ها کسی که درخت سبز برید واقعا جرم میکنه باستی جریمه ببی تنبیه کنک ببی، کسی که یک آهویی در فصلی که نباید بگیرید شکاری کن شکاری کن باید جریمه 150 هزار تومان جریمه بدن، برخاطر اشی که باید بیابانان از این حیوانات از این حیوانهایی که چه بسا هنچه مواقعی انسان باید احتیاج پیدا بکن که آ وقتی اگر چنانچه شکارچیانی تیر و پشنگ اشان نابود کتا هیچی گیر نه حتی برای مداوای اشی وظیفه بهداشت محیط این که از اشان حمایت بکند، ولی نباید در کنار اشی مهمترین مسائل حیاتی جامعه در رابطه با بهداشت محیط نادیده گرک ببند و از مردم ای آرامشا مردم آرامیا از مردم مظلومیت نباید اینقدر سوء استفاده کنید. انسان باید وجدان بیدار داشته ببید و تی وظایف آگاهانه انجام بدند. امیدواریم خداوند متعال جل علا شانو ای توفیقا برای ما برای ما تمام شهروندان برای تک تک ما برای مسئولین روز افزون بگن که ما یک شهر آبرومندین، همانطوری که جمعه قبل هم ریاست محترم اداره بهداشت محیط ببخشید محیط زیست مطرح فرمایید، واقعا حفظ بهداشت محیط و یا محیط زیست سلامت محیط زیست اشی آبرو و حسیت تک تک ما مردم این منطقه و مردم هر منطقه که در آی زندگی کنند. ما با این فرهنگ اسلامی غنی که ما را در هر نقل و حرکت بهداشت تعلیم میدند، من بهداشت گمه عبادت ها عجوینه اصلا ما بهداشتید ما هیچ کار جدا از عبادت ندارن، مسلمان هر کار عبادت عبادت انجام بدن، ورگ عبادت، وفسگ عبادت، راه روگ عبادت، کار و کسب عبادت و به تعبیر عزیزان بهداشت راحت کرنے کی عبادت ہے. اسلام میں نے کہا جسی کہ در زیر درخت سایہ دار یا عموم سایہ چرا یکی برو او دار رفع حاجت بکن قضاء حاجت بکن پچھے کہ آس صاحب چرا بر اثر اگر مازدگی شاید یک انسان بیت او دا ہم آس صاحب چرا بنین دی او دا کیے یک ناغم یک مشتی لجن گن دی او دا بدبوئی گن دی نشتنکہ درخت چرا یہ میوی از درخت کتی او دا یا انسان چرا نین دی آلو دے بھی قبل استفادہ نبی ادرار کنک در آب آب شرعن مکروه و ناروا قرار دیگ بودتا چرا؟ بخاطر راحت بهداشت. اسلام در موقع رفع حاجت انسانی نحوه نشننده و تعلیم دن همان پر میکی فرمانی دیم و پشت نباد به قبله ببی فرمانی در موقع ادرار بننده حالت بننده و نباد به سمتی بننده به سمتی بننده که از آن طرف ها گوات ترندی آگین چی که چه بسا گوات که چونگو ترندیه این گوه شخص نندی ادرار کن قطرات ادرار دوباره با آی بدن برگردن آلوده بی نجس بی و آی بهداشت و سلامت با مخاطره مواجه بی. نباید در سوراخ یا انسان ادرار بکن. این اسلام تعلیمه در احادیث تعلیم دیگ بودتا چرا؟ چه بسا که این سوراخ ماری داشته بید اقربی داشته ببید مرچه داشته ببید لانه موریانه ببید علاوه بر ایشی که آن موجودی که نباید از بین برود شد از بین رود ممکنه موجودی در بیه حمله آور ماری اقربی که حمله بکن به انسان عضو مخصوص و بدن جلوی سر انسان سلامت با خطر مواجه. جزئی ترین مثال اسلام تعلیم داده جمعی داشته. اگر ما به عنوان مسلمان بهداشت محیطا محیط زیست سلامت ما مراعات مکنین مرا واقعا ما نسبت به اسلام خیانت کده. و بستش که یک حیوانو که درنده و که در حتی بازی چانکور جتا قبرستان دور اطرافا نکنه کسی خدای غضب و قهر یک نمونه بوده که شاید عبرت بکنه چمیده کوتاه بیاید از شی که مردگانی قبران محل سکونت رو بن قبرستان محل سکونت بی افراد اودا که اگر چنانچه با ای عذاب الهی کم مکین اگر متوجه مبین ما شما چه بسا که عذابهای سختری به دنبال بیه چون این قبرستان تا انسانهای با خدا وابتگند و عذاب خدا چه بسا به صورت مار و اژدهاییه. برای قوم موسی علیه السلام به صورت پگول یاد به صورت ماری به صورت شپش یاد لون اولا نزیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. باز برای انسان وقتی که نفس توسن غلام بند توتی هوا و هوا غرستی نیمه گروند خداوند متعال فرمانی ما نلوتی که سختنی عذابانی سرا بیاره گاهی کم مکین چطک چینی آیانا تاکه بود بیان به حال بیان بیدار ببند ولی وقتی که به حال نیان گرا رندگین سختی مشکل تره مسائل پشت سر در کمین آیانا و ایشی اگر چکبری یا گوجی یا فلانی بودتا حالا چه بسا که در آینده خدا تعالی به سبب اهانت قبر انسانهای وارثه‌ای که در این قبرستان مدفونه شاید بلیات و آفات دیگری خدا تعالی متوجه بکن. امیدواریم خداوند متعال جل علا شانه قبل از اینکه هنچی حالتی بر ما و بر دیگران بیه خداوند متعال ما را بیداری و تنبه و انصراف و بازگشت به راه صحیح و هدایت نصیب بفرماید. بلغنا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. حالا برگردیم به موضوع اصلی وقت که بحث از موت در جمعه گذشته گوشتی موت در هر حال الله تعالی فرمانی مرگی که شما از آیی فرار کنی هر کجا فرار کنی موت بعد برای شما ملاقات آید عشق شما که برای آصف بن مریخی ها وقتی که موتی هست چه پیما اسباب فراهم بودن که وقت حضرت سلیمان ها وادار کن که بعد ابو گشت که من جزیره بوماس هندوستان بارت قود دوردن و آنان همود ملک الموت رسید روح قبض کن. از موت گریز نی، حالا که ما از مرگ گریز نی، ما باید چیکار بکنین برای موت و تا آماده بکنین. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمانی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یا غالبا ان حضرت صلی الله علیه و سلم مورد خطاب قرار دادن، تو ارشاد فرمانی اے حضرت عبدالله فرزند عمر، کن فی الدنیا کانک غریب، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. حضرت ابن عمر فرمانی در حالی که اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم به منکبیه، آن حضرت من دوی کوپگان دست جا گفتن تی دوی کوپگی بود مبارک دست منی دوی کوپگی تا گفتن و من خوب متوجه کو وشته ای ابن عمر، ای امیر المؤمنین، بعد از من امیر المؤمنین بوگی گنتی پدر، ای حضرت عمر ابن خطاب فرزند، ای عبدالله ابن عمر، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا تو که هنچو زندگی بکن، هنچو تی ایام روچانا بگوازین که گویا که تو یک مسافریه یا یک راهگیر و راه رویه. حضرت ابن عمر وقتی این حدیث بیان کو برا دگران پدا و تی مخاطبانی و تی مجلس مردمانی اضافه کو گشتی که ای مردم چنان ببی که اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، وقتی که شب یه بر تو تی وابه وقتی یه آرام وقتی یه استراحته، منتظر مبو که صحبه من زندگ پادی آیون. و اذا اصبحت فلا تنتظر المسا، وقتی که صبح چما چما پاد کنه، منتظر اشی مبو که باره من این روچا کاملا تا بیگاه برون سر کنو، یا نه موت زودتریه منی راه جلو گیری تو منا به طرفت کشی تو با دیمتیری فرمای و خوز من صحتک لمرضک و من حیاتک لموتک، و بگیر و آماده بکن و تی برای و تی بیماری روشان سلامتی روشان چیزی تیاری بکن. همه روشان که تو صحت داره سلامتی داره، صحت و سلامت روشان فرصت خوبی بزن که برای تو بیماری روشان آمادگی او تکا بگیر، و از و تی زندگی روشان برای موت زمانه و تی تیاری و آمادگی ها ادگیری ها پیسر بکن. دیگه حدیثی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ فرمانی الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، عاقل همه انسانیه که آئی و تی نفسا مهار بکند، نفسا تابع دستورات خداوند ذوالجلال جل راشان و قرار بدند، و عمل لما بعد الموت و هنچی عمل بکند که عمل صالحی آئیه نیکی عمل و بعد از مرگ آئیه پیده بیانند و آئیه درد بولند و آئیه سود و نفع برسند. و عاجز ولا عاجزو حدیث آتا ہے، اذا عاجز بمعنى بی عقل، در مقابل کیس عاجز بمعنى، چون کیس بمعنى عقلمند هوشمند، عاجز بمعنى بی عقل، در یک کلام ببخشی احمق نادان. من دان نفسه، من الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. نادان و احمق کسی ہیں کہ آئی و تی نفسا و تی هوا و حوس تابع قرار دا، ہر چی کہ آئی نفس توسن و سرکش آئی پرمائی ہما پر عمل کن، و چانگو پکت جسی کنے وشی مکنی پیم آگاہی کنے متنبیہی کنے و رچی وشی وشی خدا غفور رحیم ہے، خدا مہربان ہے. ایک بزرگی واقعی کی بشی اکبری یک متمرد و سرکشی پانگار رسید دیستی که آن مشغول بودی لحو و لعب و فسق و فجور نصیحتی کو آیا و آیا وش که بابا الله تعالی غفور و رحیمه. الله تعالی فرمانتا که من بندیان بگوشی که من غفور و رحیمو آواجه باسوز دل فرمائی که اللہ حضر جلال آئی هم فرمائن تک من قهار و من عذاب عذاب علیم دردناک جگر پارا بو اطرف ہے بلا فاصلت ہو بھئی شکی نہیں خدا تعالی شان غفوری و رحیمیا ولی بارین کجا سعادت مند بھی که خداوند ذل جلال جل علا شان ہوئے رحمت خاصه با وجود آئی نافرمانی شامل حال آئی قرار گری بلکه انبیاء علیهم السلام و بهترین انسان های روی زمین از مرگ و از لحظات مرگ و مردن و اوتی عاقبت و آخرت شما بارها اشکتا که حراسان بودتگا پریشان بودتگا و از بدی خاتمه سوء خاتمه یا که نتیجه اعمال سوء اعمال بدن حراسان و خوف زده بودتگا. اگر انسان عاقبت به خیر ببی، خاتمه به خیر ببی، خاتمه بش اقرار شهادتین و لا اله الا الله ببی، امید مغفرتی بازین و انسان آخر عمر وقتی به اعمال صالحه بگذید آیه امید بازین. ولی اگر خدا نکرده انسان عاقبت و خاتمه خراب ببی، کلمه موت وقتا نصیبه بی، سوء خاتمه اعاذنا الله منه، برای کسی بی یک ور ظاهرین که آیه تباهی هیچ شکی نیست. لذا انسان بعد اینکه در زندگی وتی برای موت و تا آماده بکه عزیزان و چنان اعمال صالح انجام بدن که از سوء خاتمه هم محفوظ ببی و هم تصور مرگ وقتی که ایت موت برای آیی از یک سو هم آپ اینکه تکان دهنده، از سوی دیگر چون پولین که ارتباط دن انسانا با نعمتهای جاودانه و ابدی خدا از جمله قرب الهی و لقاء الله برای شیرین ببی آیی نکتو. و علماء فرمانتا که اسبابی که قارهایی که خدای نکرده این باعث بند که انسان به سوء خاتمه با مرگ بعد با مرگ غیر اسلامی مواجه ببید از جمله آیا خدا تعالی ما را شما را درست سنه پناه بدن چهار چیز هم فرمانتا گیش. اولی التهاون بالصلاة نسبت به نماز از سستی کنه، نسبت به نماز بی تفاوت بود، نسبت به نماز سهرنگاری کنگ، نسبت به پابندی نماز کوتاه آیگ. دومی شرب الخمر شراب نوشین. سومی حقوق الوالدین پدر و مادر نافرمانی کنگ، پتومات حق کشین، پتومات حق بجاناورین، آنی حقا نادایی دگرگین، پتومات نافرمانین. و چارمی از المسلمین مسلمانان اذیت و آزار رسی نگید. خداوند ذل جلال جل علا شان بود فضل کرم مارا چه اعمال زشتا و چه تمام اعمال بد الله تعالی اجتناب کنه که توفیق عطا بفرمانی و حسن خاتمه وقتی که مارا چه دنیای بارد الله تعالی بهترین عاقبت و بهترین خاتمه ما را نصیب بفرمانی و شهادتین همه زبانان سر جاری بفرمانی و موت همه اگه درستانی که با ایمان بکن، زندگی همه اگه زندگی با عزت و با شرافت بکن. آن وقتی که انسان وقتی که اعمال صالحه نیمه گروت خدا تعالی چود راضی کن. همه طور که جمعه قبل من چند نمونه عرض کو که مرد میره یه وقتی پامیر گریوان گوشی برمنه گریوه منی مرگ سرا شادی و خوشحالی بگم، عروسی بود نوبت خاتمم، نوبت ماتمم که با عروس نیکی بود خاتمم. فرمانتی 70,000 ختم قرآن در ای پنجره و روشندار کرارم من تا 70,000 بار قرآن و از اول تا آخر ختم کتا من چود خدا امیدوارم کسی در با خدا در رابطه بود به وسیله کلام الله قرآن مجید آیه مرگ آباد خوبی چیزها خدا تعالی آماده فرمائن تو وعده فرمائن خدا تو وعده یعنی خلاف نکن. و ای به انسانی که به دهان مرگ عاشقانه جلو رود. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه واقع بارها بیان کنه بودتا و چندین بار من یاده که من بیان کتا که مشهوری که حضرت حمزه وقتی که اسلام یارد و همیشه در جنگ ها با زره وارده بود، این وقتی واجه عمر یک مقداره سن کهولت واجه کماشی عمر تی، اون در عمر جوانی در جهالت و قبل از اسلام گسته گد وشان قبل از اسلام واجه که به جنگان رفت، جنگ های طائفهی که پیشیات قبائلی پیشیات خوب مسلح و اسباب حفاظتی و تی بدنه امثال زره کنیس آهنی خود ای امکاناتی به تن کو دو تهی زره گوه کو تو میدان ایرکابت جوانی زمانتی هم. اما وقتی که اسلامی قبول کو مسلمان بو مشرف به اسلام بو در جنگ های احد و پیش از آئی مواردی که پیشی آتن چنان بدون ترس و وحشت و با جرأت رفت که حتی بجز هم از اسلحه جنگی تدابیر حفاظتی دفاعی مثل زره و خود و امثال اشان سپر و اسفر هیچی به دست نگیبت و یا برای مرگ آماده رد که زودتر مرگ منو بگیرید. و یکی اعتراض کو یکی اگرو چی قرآن آیت وند برای یک ای حمزه پچی تو ایرول کنه، انسان باید در جنگ رو با دشمن مقابله مبارزه کن تدابیر حفاظتی بگن. و الله پاک قرآن مجید تا فرمانتا ولا تلقو با ایدیکم الى التحلوکا، ای مسلمان و تا با دستا در حلاکت دور بده، تو و تا با دستوت به حلاکت دور دیگه و تا جلو مرگ برگه جلو دشمن اسلحه قرار دیگه تو خلاف دستور خدا عمل کنگه، ای کار چطی کار درستی مبی. حضرت حمزه جواب حضرت مولانا جلال الدین رحمت الله علیه بیان فرمانتا و شما بارها ما شما را عشقنا انتا گفته آن وقتی که بودم من جوان مرگ می دیدم وداع این جهان، آروچی که من جوان تو ولی نور اسلام من قلب تو کنه حتی گرد، آروچی من تصور اشیه که انسان وقتی که میرید چی دنیا رات آیی یه مرگ مرگی همیشگی نابودی برایی. اما اسلام تعلیم تا وقتی که من با اسلام آشنا بوده بوم من چو احساس کنم که این دنیای هستی و زندگی مرگ و مردن در راه خدا حیات جاودانه و زندگی همیشه گی. لیکن از نور محمد من کنون نیستم این ملک دنیا راز بون مروچی جناب محمد مصطفی علیه السلام وجود نازنین نورا آفتاب عالم تاب نورا منی قلب چنان منور کتا که مروچی من وقتی ارزشا بالاتر از اشی زانو که من تن به زندگی ناچیز چند روزه ای دنیا بدهم بلکه من عاشق شهادت در راه خدا هم که زودتر من به لقاء الله برسم به لقاء خدا برسم. اما آیه جواب که تو دلیل پیش کنه آیه جواب آیه قرآنه سارعوا الى مغفرت من ربكم و جنت ارزها السماوات والارض اعدت للمتقین. اگر تو ای آیه وانگ زانه که با دستهای ود ود در حلاکت دور مده ای آیه تجاره اشیه محمل اشیه محل حمل و تعبیر اشیه معنی با جاهای دیگه منطبقین ندر ایلیدان جهاد در راه خدا و تفیدا کنگا. ای آیه ابوان فراموشی میکن خدا میشی سار او الى مغفرت من ربكم. اي مسلمين از یک دیگر سبقتگره کوشش کنید به سوی مغفرت و آمرزش خدا و جنتی که آی عرض و پهنات چه زمین و آسمانانی کنار هم پیوند کنگ و آیانا بست دیگر و فراغ کنگ فراغی ها جنت پهنات این پهنات و روگیش کنگ و دراجی اندازه ای که زندگی و اعدت للمتقین. این جنت برای خدا پرست و پرهیزگاران آماده کنگ بوده. آن که مردن پیش چشمش تعلقه است، امر لاتل خوب گیرد او بدست. و آن که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرا مرو را در خطاب. مولانا فرمانی که لا تلقو بعیدیکم الى تحلوکا، ای همه کسی مرامن که آیه نظر تو که مردن و مرگ حلاکتی ببین، اما آیه که آوادی گوانی لا تلقو بعیدیکم الى تحلوکا، لا تلقو بعیدیکم الى تحلوکا، ای آتا بحانه قرار ده. اما کسی که دروازه های رحمت جلو وقت گندی بازن در وقت مردن، ورا آی چه جانب خدا سارع او الى مغفرت نه خطاب رسید. حدیث آیه حتی که برای مؤمن وقتی که مرگ ساحت رسید ملائکه رحمت نایا نزدیکا بهشت نعمت های دیما ظاهر کنگ بند، روح مؤمنه چنان پرشکن به طرف جنتا که ود براحت و آسودگی در دست ملک الموت قرار گیری. اما کافر و فاسقا وقتی که مرگ وقت رسی چند مان بالاد جن جهنم رو گندید، عذاب خدای گندید، نقمت خدای گندید، ملائکه عذاب و بلا قبض رو پروت گندی، آیه روح آب بی چه ترس و گداز بی، آیه بدن تا متلاشی بی، اما ملائکه آیه چر ریلان کرن همه طوری که من پیسر گوش کهنگی گویخ چوته که مانه ترید و قلاب ما چندین قلاب مانه ترید، آیا که کشه زبایی در در رید با چه سختی جدای بی دری تو پارا پارا بی پارا چه همی پی ملائکه به زور زحمت آیا کشن تو در کنن و احساس زجر و نراحتی کن. اما نشان مرد مؤمن اقبال گوشی با تو گویم چون مرگ آید تبسم مر لبه اوست. آن مؤمنی که وقتی که مرگ وحدات جنت نعمت آیدی ما ظاهر بند، حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمت الله علیه امیر جماعت تبلیغی بعد از مولانا الیاس رحمت الله علیه بانی جماعت تبلیغی، حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه فرزند و تو وقت تا امیر جماعت تبلیغی رحمت الله علیه ایواجه مرگ بعد ای زندگی نامه نوشته سخنرانی تها بیان تها یک ہو واجه سر موت حالت تاری بود. مولا واب تاوشی یک متدینه با ایمان سرخیز خدا فرستی عاجزه مؤمنیه و چوت فامیل قوم وابدی ایواجا کجا تو سالم و تندرسته تو چطور یه ناگهانی گشه مرت رفته خبر خبر تو گا گشتی من وقت نزانم من خبر تهایتو من حدیث و قرآن وانگو بیان کنگتو یک گناگا من دیست که یک گنچه گلی گله یک گنچه من بینی سرا دارگ بو پونز سرا دارگ بو یا برا من بی حال بوتون چه حال رفتون. سبحان الله. اینا هم آپ اینی که متخصص بیهوشی وقتی که مریضا برای جراحی اتاق عمل با یک دارویی برای پوزا نزدیک کن آی چهال رو دیگه بری بدن بر بر کنه همه چه سر بدنه هی. فرمانی که یک گل گنچه گل سرخ گنچه منی پوزا ایر کنه بو من همشی خوشبویی تا مخمور و مشغول بود تو یک رقم من نظام از جای به جای دیگه منتقل کنه بود. و همی واجه این فرمانی موت ارازا به همی واجه این سخنه تمام کنو که فرمانی که دنیا اتها انسان دو قسمن در راه خدا در کار خدا در راه خدمت بدین انسان دو نوع انت، یعنی به تعبیر آواجا آخرت محنت محنت و زحمت و کوشش برای آخرت دارای دو مرحله و دو درجه و برای هر یکی واجه مثال داده خیلی مثال ساده و روشنگر. فرمانی یک شخصی اولی درجه مانند آن شخصیین که وقتی تمام زندگی آطوری که باید طالب آخرت برای آخرت خرج بکن آپ می خرج نکن وقتی زندگی آپ می نگوازینید که ابناء الاخرت فرزندان آخرت برای آخرت آباد بگوازینندی مرتب با خدا ببید بله گاه وقتی بعضی اعمال نیکین محنت کوشش کا موازی کن آخرت ہے بعضی کارها در راہ رضای خدا انجام دن یہ پہمی شخص مثال واجہ فرمانی مانند آن شخصیین کے قرار بید یک شرکتی تشکیل بدے برای یک کارخانه ارکنے گا قرار بید کارخانه پودر ماہی جوڑ بی کارخانه یک سازی جوڑ بی کارخانه کنسر سازی جوڑ بی یک نفری قادر نہیں وقت سرمایہ نہیں چند نفر شریک بند ہر یکی یک دونگی شرکت شریک بید یک سهمی زورید مبلغی پول دند یہ شرکت تا شریک مسلمان یہ شخص صاحب یک سازبرگی ہے در ای کارخانه یا در ای شرکت یک سهمی هست سنتی اما ای سمچطوری سهمی آیا قبل از اشی که کارخانه منافع حساب رسیه حساب کنگه وقت که سر ساله یا دو سال سره سه سال سره بیاد آیا یه شخصت اگر گت ببی واندار ببی احتیاج ببی توانت برو چما سرمایه یا چما پولا کارخانه گا چیزی پوید برداشت که نه نتوان هرگز حتی طوری شرایط تنظیم من کارخانه و شرکتانی که اگر یه وقتی بیمش من چی شرکتا کلن جدا با منفصل با موضی پول و سامان دی من در یا لیرن تی در آئیگا ای پیمی شخص مثال ای پیمیش چیزو که هستی بله آئی که مالک نه پورا آساتا در دست نقدن آئی دستا نه دومی شخص همه ای که آئیو تی تمام وجود و وقتا تابع رضای خدا کتا تمام عمالی مطابعت سنت مطابع با شریعت و یار پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی آئیے هر کار کسبی مطابق شریعت تجارتی مطابق شریعت آئی بازار مطابق شریعت آئی منزل مطابق شریعت آئی عبادت نماز و مسجد مطابق شریعت آئی گفتگو با مردم مطابق شریعت و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص مثال مثل کسی ہے که تنها به تنهایی آئی دارای سرمایه بسیار عظیمی ہے که وقت یک کارخانه مستقل جتگی عدی کتا یک شرکت مستقل تشکیل داتا که کل شرکت مربوط با جنده که هر لحظه و هر زمان هر مقدار پولی که دلی بکشی چمی برداشت بکن برداشت کتنه کن امیدوارم که خداوند متعال جل جلاله شان و بود فضل کرم ما شما را درستانا از فرزندان آخرت قرار بدن و ما از ابناء و فرزندان دنیا مبین و از انسانانی ببین که هم در دنیا سرخ رو و سر افراد و سر بلند ببین هم در آخرت ملغن و نعم کمالی کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع و خصالی صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه وطلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ یه توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین با توجه به صحبت ها و پیام هایی که احیانا از دوستان رسگن تو واقعا هم در ای امر مقصرین که وقت نماز به دیر روگند و هرچند که ما اقرار داریم که بوتی وعدهان زیاد پایبند نبوگین گوشه خب بیانا که کپین فراموش کنیم تا لفظ قول و وعدهانا یه شاید دلیل همین شیه که ما حقیقتی که بلوتی منی هرس بر شیه که منشو کل مطلبی که من شروع کنو از اول تا آخر کل جمعیت باد بشکن ولی مردم یکی یکی آیانا با شیه که دیر بید الان باز ما یک تاکتیکی به خرج دین چاره واری آزمایش کنی چون کای بی برای شکل نماز جمعه دیر مبی از جمعه آینده ساعت یک سخنرانی شروع بی انشاءالله تا ساعت دو یا دو رو به حد اکثر که ما زیاد پابنده دقیقه هم نهی و انشاءالله دو رو با اذان اول یا ساعت دو تا دو رو اذان اول دیگه بی انشاءالله که سنت وان بی و بعد از آی اذان خطبه و نماز انشاءالله سعی بکنی که زودتر از مروچی و تا برسین انشاءالله و جای گلهی برای عزیزان ممانی تو کسانی که نرسته گن تو دیرتری آگه انگه تا خطبه وقتی آیا آیا نام خبر بدهید امیدواری خداوند متعال توفیق بدهید.